En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hvad har du med folk, der sådan bryder ind i dit, din intimsfære? Det har jeg har det svært ved det, Mads. Altså sådan nogen, der går for tæt på, og når man så går bagud, så bliver de ved med at følge efter en. Ja, eller nogen, der siger fortrolige ting til en, og tænker, at det kan man kun sige til hinanden, hvis man taler helt ind i ansigtet på mig. Ja, det er meget... Ja, der er sådan en vis... Altså, der er normalt en eller anden regel om, at man holder sig en eller anden afstand. Og det er meget, meget tydeligt, selvom vi ikke kender, hvad er det centimeter antal, så har man en meget, meget stærk fornemmelse, når en overtræder den der uskrevne grænse. Hvis de så følger op med lige sådan at holde fast i ens albue, ja, eller stikke en finger op i næsen på en, så er det decideret ubehageligt, synes jeg. Ja, jeg ved heller ikke, hvad du synes, hvis der er en, der kommer sådan bagved dig, gnider dig lidt på skuldrene, snuser dig lidt i håret, kysser dig måske endda lidt på halsen, så er det måske lidt akavet. Ordet er akavet, ikke? Preben Bang, han er lidt den der type. Han tror altid at massere. Gør han det? Nej, det gør han ikke. Okay. Det er bare noget, jeg siger. Det er jeg glad for at høre, at det trods alt var. Altså, vi taler selvfølgelig om Joe Biden. Det gør vi. Han står meget tæt på de andre. Det er normalt. Synes jeg jo, at Police er sådan noget reggae-musik, man skal da være med at spille for andre mennesker. Men jeg synes, den her tekst, den var bare for meget Joe Biden. Ja. Selvom den egentlig handler om noget helt andet. Ja, ja. Men altså, med det. Don't stand so close to me. Det er jo godt omkvæd, ikke? Det er godt omkvæd. Det er godt omkvæd. Og det må der være nogen, der har stået og tænkt der med Joe Biden rigtig tæt på. Og man kan sige, det er jo ikke bare noget, vi påstår. Altså, man skal jo bare... Google Biden og personal space, ja, så får man rigtig mange billeder, ja, som igennem årene optaget Joe Biden, der er en meget fysisk mand. Ja, han kan godt lide, når han er tæt på nogen. Han er ikke beskyldt for på noget tidspunkt for at ville noget seksuelt med det. Det er bare sådan noget, jeg står lige her og holder i hånd. Ja. Det synes du måske er mærkeligt, men sådan... Sådan gør vi det. En af dem, han også har været tæt på, Mads, er en mand, nemlig Rufus Gifford, vores tidligere, den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, og siden jo politiske kandidat for demokraterne. Det lykkedes ham ikke at blive opstillet og dermed blive medlem af kongressen. Og så er han jo kendt som Mr. Billion Dollar Man, fordi han i sin tid i 2012-kampagnen for Barack Obama samlede 1 milliard dollars ind. Hvordan går det med indsamlingen til din valgkamp? Det er, vi er slet ikke på det niveau. Er I ikke? Nej, slet ikke i dollars. Jeg er ikke kommet i gang rigtig endnu. Nej, men slet ikke i dollars. Men nu skal du høre, han skriver her, Rufus Min Kiffert. Mor sendte mig 500 kroner sidste valgkamp. Jamen, hvis ikke ens mor støtter en, så det ved man jo godt, så er man virkelig på herrens mark. Ja. Og så... Men hun kan jo ikke stemme i... Så skrev hun i beskeden, at hun har sendt mig nogle penge, men hun blev ked af, hvis jeg brugte dem til noget politisk. Ja, men Mads, hun kan jo desværre ikke stemme på dig. Det kan min mor kan heller ikke stemme på mig. Og det er jo ærgerligt, fordi hvis ikke man kan få en stemme fra sin mor, er det lidt ærgerligt. Det burde være sådan, at familie kunne brevstemme. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også. Prøv at høre her vores ven, Rufus Gifford. Han fortæller her forleden dag, efter alt det her ballade er kommet frem med, at Joe Biden har gået for tæt på visse kvinder, så siger Rufus Gifford i en lang update her på Instagram, hvor der er et foto med Rufus i midten, og så er han flankeret af både Obama og Biden og deres respektive hustruer. Og så skriver han, jeg var i færd med efter valget i 2012, hvor man havde genvundet magten over Mitt Romney, så var jeg den, der skulle stå og sørge for, at alle, der havde arbejdet i kampagne, de skulle få taget et billede sammen med de to. Og da det så er færdigt, så råber Barack Obama pludselig til mig, altså til Rufus Gifford, hov, det er Rufus' sidste dag i dag, der skal også tages et billede med dig. Og så går Rufus derhen, og der er omfavnelser fra dem alle sammen, og der er også en særlig omfavnelse, nemlig fra vicepræsident Biden. Han siger sådan her. He walked over to me first. He first grabbed my shoulders and put his face in close and looked directly into my eyes. He then put his hand on the back of my head, his forehead nearly touching mine. You did it, man. Og det forklarer han så nærmere, hvad der foregår, så siger han, det her skal I lige forstå. Det er helt normalt opførsel fra Joe Biden. Så jeg synes ikke, man skal dømme ham på baggrund af det. Nu ved jeg jo ikke, om vores ven Rufus han er ude for at søge et job i Joe Bidens kampagne, men det er et meget tydeligt forsvar for en mand, der lige de her dage er nået ud i tårne. Ja. Jeg er faktisk på Bidens hold. Ja. Det må jeg indrømme. Hvad mener du? Altså, du kan også godt lide at... Nej, det gør jeg ikke. Men jeg synes, det skal der være plads til. Også selvom jeg selv synes, at folk, der kommer meget tæt på, så prøver jeg at finde sådan en undskyldning for, at så siger jeg, at jeg er gået og døjet med noget eksplosiv diarré, så stiger jeg lige så lidt lækker vink. Men du har alligevel en situation, Mads, i USA, hvor adskillige kvinder nu, sådan politisk, i en eller anden politisk grad, er stillet sig frem og sagt, at de har følt det meget uncomfortable. Og creepy har udtrykket også været, når Biden er gået for tæt på deres personal space. Det er der ingen tvivl om. Og som du sagde lige før, Mads, der er ikke nogen som helst, der har anklaget ham for overgreb ud over det her. Det må være der, hvor skoen skal trykke, før jeg synes, der er rigtig noget at komme efter. Mm-hmm. Jeg skal være helt ærlig. Fordi et er, at folk ligesom er på en anden tid, har en anden opfattelse af det personlige rum osv., det må man jo ligesom takle, som man kan. Hvis det skal betyde, at man ikke kan blive præsident, så er vi et underligt sted, synes jeg. Men det kan nu godt være, at det kommer til at betyde det, fordi den gode Biden måtte jo i den forløbende uge sådan forsøge at undskylde og tale sig ud af den her sag. Han lavede en video. Skal vi ikke lige høre Uncle Joe, i hvert fald noget af Uncle Joe her, der fortæller. I skal lige se for jer, at hvis I ikke har set videoen. Han sidder sådan på en lædersofa inde i noget, der ligner en udestue. Underlig kameravinkel, underlig lyd. Hvis man tænkte, vi skal på en eller anden måde få Joe Biden til at virke lidt yngre, end han er. Ja. Så er det ikke lykkedes med den her video. Nej, det er det ikke. Det er ligesom, når jeg skyper med min far, der kan vi have sådan en hel samtale, hvor jeg kun kan se hans pande, eller det øverste stykke af hans pande. Præcis. Og der er ikke på noget tidspunkt, hvor han tænker, at det er underligt. Men lad os høre, hvordan Uncle Joe, som han ofte venligt bliver omtalt, han så forsøger at forklare, hvad det er for en situation, som han har været i, og som nogen har ønsket at bringe ham. Lad os høre her. So the coming month, I expect to be talking to you about a whole lot of issues, and I'll always be direct with you. But today I want to talk about gestures of support and encouragement that I've made to women and some men, and I've made them uncomfortable. And I always tried to be, in my career, I've always tried to make a human connection. That's my responsibility, I think. I shake hands, I hug people, I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. And whether they're women, men, young, old, it's the way I've always been. It's the way I've tried to show I care about them and I'm listening. And over the years, knowing what I've been through, the things that I've faced, I found that scores, if not hundreds of people have come up to me and reached out for solace and comfort, something, anything that may help them get through the tragedy they're going through. And so it's just who I am. And I've never thought of politics as cold. It's just who I am, som han siger her. Han, det er jo ikke sådan en fuldstændig klar, nu skal I høre, hvad jeg mener om den her sag, men det er et forsøg på at sige, jeg har selv været igennem mange ting, og det har han jo, fordi en nære familietragedier. Så jeg oplever tit, folk kommer hen til mig, og så kan jeg godt lide at give dem sådan et human touch, som man siger, et menneskeligt ansigt, eller en anden menneskelig berøring. Og så rører han lige ved folk, og det siger han, det har folk været glade for. Men det har alle jo ikke været glade for. Åbenbart ikke. Nej. Så han er lidt i problemer. Og det, han gør med den her video, det er jo, at han også her forsøger... Hvem tror, du fik den idé? Vi lægger lige mikrofonen i en spand herovre ved døren, mens vi optager dig. Det er det, de unge vil have. Ja, lige præcis. Altså der blev skrevet en artikel i New York Times om det her, hvor de siger, at et af Joe Bidens rigtig store problemer, det er, at han har gået og ventet på, hvornår det rigtige tidspunkt er at kaste sig ind i valgkampen, og mens han har gået og ventet, der har han altså ikke fået hyret nogen stab omkring sig. Han skulle have stillet op lige efter den sidste istid. Ja, det var mere hans politiske klima. Og nu skal vi lige... Der var tiden en anden, ja, det, David. Tiden var en anden, og det er også det, som han selv siger. Tiden var en anden, og nu må jeg tage ved lære af det, siger han så, ikke? Det er det, han siger i den her, der var 2,5 minut, hvor han sidder her og forklarer sig i sådan en lidt åbenstående hvid skjorte på den her læderstol ude i udestuen. I en sjov vinkel, ja. Med en underlig belysning og en mikrofon, som ingen ved, hvor man er placeret henne. Man har ikke placeret den på Joe Biden. Men sådan en lille video, Mads, den er jo for god til at lade passere, hvis man er Donald Trump og sidder inde i Det Hvide Hus, og formentlig formoder, at jeg har en eller anden til at hjælpe sig til at lave en lille ekstra ting på den her video. Nu er det jo radio, vi laver, så man kan ikke se videoen, men man skal forestille sig, at vi altså er i gang med at se den samme video, for det er vi, og så har man klippet en Joe Biden ind, der sådan kommer snigende ind på ryggen af den rigtige Joe Biden, mens han hele tiden sniffer, altså snuser. Prøv lige at høre bare en lille smule af den her. I shake hands, I hug people, I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. And whether they're women, men, young, old, it's the way I've always been. It's the way I've tried to show I care about them and I'm listening. Ja, den lagde Trump simpelthen ud, Mads, og så svarede Joe Biden, det var ikke særlig præsidentielt at gøre det her, hvorefter Donald Trump han bare sagde på en pressekonference, vi skal også have lidt sjov i gaden. Det må man sige, det var sjovt. Ja. Og er sjovt. Folk skal finde det klip, ja, og se det. Det skal de. Og så skal de måske også lige finde det her lille klip, Mads, fordi det er så fra Saturday Night Live her i går aftes, ved det, der hedder Weekly Update, som er sådan en traditionel klip, der ligger i Saturday Night Live, hvor man sådan tager ugens begivenheder. Og der er den ene vært her i gang med lige at rekonstruere, hvad det er, der sker på Joe Biden-videoen. Lyt med her. And then on Wednesday, Biden released a video responding to the allegations, and I'm not sure that it helped. In my career, I've always tried to make a human connection. That's my responsibility, I think. I shake hands, I hug people, I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. Yeah, so it was supposed to be an apology, not a reenactment. Also, the look of the video is just so weird. Like, why is it shot vertically? It looks like something from a premium adults-only Snapchat. And of course, nothing puts women at ease like a man on a leather couch who's already taken off his tie. You might as well end the video by unbuttoning his shirt and saying, to find out what happens next, log on to GoDaddy.com. Ja, Mads, altså i et år, sådan året efter MeToo, året efter, eller halvt år efter, at kongresvalget var en kæmpe triumf for kvindelige kandidater og kvindelige vælgere, der er det som om, at den gode Joe Biden, han risikerer simpelthen, at hans kampagne, den slutter, inden den starter. Det er jo ret historisk, hvis man skal trække sig, inden man har meldt sig. Ja, det er jo, altså, det vil alligevel være trist, fordi Joe Biden har været lige ved næsten så mange gange. Ja. og endelig går han ind i en primærvalg, eller mod en primærvalgssæson, hvor der er må man sige, en vis forhåbning til, at nu ville han sådan være en af de seriøse udfordrere. Ja. Han var altid af longshot. Ja. I alle de andre gange, han har stillet op, så har det været sådan, at man skulle virkelig tro på det. Ja. Vi husker jo især, altså en ting var, at han tabte i 2008, hvor Barack Obama jo vandt efter sin lange kamp med Hillary Clinton, men i 1988 var han jo også kandidat og klarede sig helt utroligt dårligt. Ja. Jeg tror, det var 1%, han, altså i meningsbordet, han sådan nåede op på. Han kunne slet ikke løfte sig. Så den her gang var det meningen, det skulle ske. Han er sådan den moderate, midtersyne, tellet af CD's, som man siger, type politikere, der sådan appellerede også til de hvide vælgere, som vendte demokraterne ryggen i sidste valg. Alting virkede, som om det var ret godt sådan planlagt for Biden den her gang. Og så har han allerede rodet sig ud det her. Ja. Altså det er, jamen det, altså det er jo sådan, nogle gange går i politik, at så er der en sag, der ligesom får det hele til at køre sporet. Kan du huske Herman Cain? Ja, pizzamanden. Pizzamanden med 999. Ja. Det var hans skatteplan. Ja. Var ikke 999, eller var det 666? Ej, det er for dumt, hvis det er 666. Det er jo uhyrets tal i Johannes åbenbaring. Det er nok 999. Ja. Det var noget med 9%, og alt skulle være 9. Ja. Han havde været sådan en monolog, og den bedste skatteplan skulle være 999. Og Herman Cain førte faktisk i lang tid premiermandsfeltet i det republikanske parti, indtil han fik nogle sager, der ligesom viste, at han også godt kunne lide at række ud til sine vælgere. Ja. Måske altså, lidt, sin mere, pizzeria. Lidt mere voldsomt end Biden. Mm-hmm. Og så var det slut der. Ja, så var det slut. Og det er jo, ja, og han kom heller aldrig rigtig i gang. Bortset fra, at han har fået en renaissance, han er jo minister i Trump-regeringen, og han er ovenikøbet lige nu i spil til at blive en af de ledende figurer i den amerikanske, hvad det svarer til, Nationalbank Federal Reserve. Han er på vej ind i Fed. Ja. Det er Trumps favorit. Ja. Så det kan være, at vi ikke har hørt det sidste til 999. Nej, only in America, som man siger. Derfor så kan det jo være, at Biden har en chance for at komme tilbage her forleden dag. Så skulle han så holde sin første offentlige tale, efter at han havde lavet sin lille video. Og det var hos Elektrikerforbundets årlige konference, hvor han så kommer ind på scenen. Og som han kommer ind på scenen, så står formanden Lonnie fra Elektrikerforeningen. Og så går Biden hen imod ham, og så omfavner han ham faktisk lidt. Og så går han op på talerstolen, og så udspænder der sig en interessant næste 30 sekunder. Prøv at høre med her. I just want you to know, I had permission to hug Lonnie. But it's up to, by the way, he gave me permission to touch him. Det her, det er jo typisk Biden, ikke Mads? Fordi han er lidt ude i knibe, hvorefter han så vælger sådan at forsøge at finde en morsom tilgang til det. Altså en ting er, at han omfavner Lonnie og siger, at han har fået lov til det. Han omfavner også nogle børn, som han så bagefter siger, at forældrene faktisk har givet tilladelse til, at han altså omfavner. Han lægger sådan sin hånd på deres skulder. Så han forsøger sådan at slå det hen. Ja. Det er målet nu. Ja. Han har ligesom gjort begge dele. Han har sagt indirekte undskyld, og så har han forsøgt sådan at sige, nu skal I lige huske, hvad det er, I beskylder mig for. Mm-hmm. Jeg håber lidt, at det her går i sig selv igen. Hvis demokraterne er så sensitive nu, at man fælder Biden på det her, så bliver det godt nok svært. Så men det, altså på den anden side, vi så jo, da Beto O'Rourke kom i vanskeligheder, fordi han var mand, og man synes, han blev behandlet for meget, som man ville behandle en mandlig kandidat, og man aldrig ville give kvinder sådan en start på en valgkamp, da Beto O'Rourke begyndte, og det skulle han pludselig forholde sig til, og det kom fra internt, fra demokratisk, stærk kraft af et demokratisk parti, førte det her sådan helt alvorligt frem. Så der er ved at blive, altså det er ved at blive så politisk korrekt over på den der helt, helt, helt skøre façon, at altså det bliver, der bliver snart meget, meget få mulige kandidater tilbage. Det gør der. Og hvad hedder han nu? Der er en artikel i New York Times, jeg tror, jeg refererede til den lige før, der hedder Biden didn't rush into 2020, but the race came to him anyway. Så altså, han har valgt, de beskriver sådan som en skildpadde, har han valgt at lade være med at melde sig, men alligevel være i bevægelse fremad mod, at han på et eller andet tidspunkt ville stille op, men han ønskede ikke, fordi han fører i meningsmålingerne og være den der frontrunner, som de alle sammen kunne angribe. Så derfor har han valgt sådan en taktik, hvor han ikke rigtig har meldt sig, men alligevel næsten har meldt sig. Den gik ikke, fordi nu er han så i søgelyset, vel at mærke på et tidspunkt, hvor han ikke rigtigt har fået hyret nogen stab til at hjælpe sig. Det kan jo være forklaringen på, hvorfor den der video var optaget af hans barnebarn. Og man kan sige, hvis Biden skal i gang, så skal han også i gang på sådan en façon, så det ser rigtig seriøst ud. Så det skal skydes af på en måde façon, hvor man nok skal gøre det ved, blandt andet ligesom Hillary Clinton gjorde det, og rejse en helvedes masse penge. Mm-hmm. Sådan at man kan se, at her er der en seriøs kandidat, der har styr på tingene, og der er masser af penge bag kandidaten. Det var altså selv Bernie Sanders har jo sat sin karriere i sving, samtidig med at man sådan går ud og viser, at næsten 1 million amerikanere har bakket ham op med en 20'er hver, $20 hver og så videre, og at på den måde har man ligesom brugt sin evne til at samle penge ind som sådan en et noget, der skal forandre til at se, hvor seriøs man er. Og Elizabeth Warren er allerede nu talt ud i store, store vanskeligheder, fordi hun er ude af stand til at rejse penge. Hun brugte meget, meget, meget tid på at rejse, bare $300,000, hvilket for en meget seriøs udfordrer er ingenting. Nothing. Nej. Altså, der er så noget, der tyder på, at Biden faktisk er ved at, altså ifølge New York Times kilder, så siger de, at forventningen i og omkring Biden, de få folk, der arbejder for ham nu på nuværende tidspunkt, det er faktisk, at han lige umiddelbart efter påske vil erklære, at han er kandidat. Og så kunne lokale medier op i Pennsylvania fortælle forleden dag, at de havde set Joe Biden i Scranton, det er den by, han oprindeligt er fra, oppe i Pennsylvania, som er verdensberømt, fordi den er hovedsæde for tv-serien The Office i USA. Der er han altså gået rundt i færd med at optage en videofilm, og den person, der optog den videofilm, eller ikke stod med kameraet som sådan, nu er det altså professionel, det er Mark Putnam, som er en af de mest berømte demokratiske commercial skabere, en af dem, der fortæller en historie. Så noget tyder på, at han måske alligevel er på vej, og han... Hvis Mark Putnam, der har lavet den første det tror video jeg. Her med Biden, så synes jeg, han skal finde sig en anden videomand. Ja, det er simpelthen for meget dogme. Ja. Dogme er slut. Ja. Men jeg tror ikke, det bliver sådan, når først Mark Putnam er i gang med den. Så lad os nu se, om ikke han melder sig. Og det, der så er interessant, Mads, det er at se, vi skal jo passe utrolig meget på med at kigge på meningsmålinger så lang tid, før vi gør det alligevel for sjov skyld. 1. januar, der var Joe Bidens forspring i meningsmålingerne hos alle de forskellige mulige kandidater på demokratisk side meget, meget stor. Ja. Den er stadigvæk pæn, men det har indskrænket sig. Jeg tror, det afslører én ting, at der er 2 kandidater der, som mange vælgere kender navnet på og ved, hvem er. Og det er Biden, og det er Sanders. Mm. Og det vil vi se i mange målinger. Når så de begynder at kende de andre, og nogle af de andre begynder at buller igennem, så kan de her ting ændre sig meget voldsomt. Jeg synes også lige, vi skal snakke lidt om Donald Trump, for ham glemmer vi jo nogle gange, Mads. Ja, så får jeg meget skæld ud, når vi gør det. Der er kommet en ny bog om, jeg ved ikke, om du har læst den. Den kom faktisk for en uge siden, vi glemte at tale om den sidste uge, nemlig Commander in Chief: How Golf Explains Trump. Og den er skrevet rigtigt. Af en berømt golfjournalist for Sports Illustrated, det store amerikanske sportsmagasin, der simpelthen altså i en hel bog fortæller, at Donald Trump, han er kongen af at snyde, når han spiller golf. Og det er åbenbart alt, han kan snyde med. Ja. Så snyder han, når man spiller. Det gør. Men altså her er noget og meget... Og nu er jeg ikke... Det har vi været inde på før. Jeg har ingen golfkarriere. Nej. Det har du ikke. Men, og det burde du jo have, fordi golf er en fin og god sport. Og i Amerika er der jo mange, der gerne vil spille golf med dig, jeg er sikker på. Vil du ikke ud og spille golf med? Så er nogen, der har spurgt dig om... Jo, og det er mange steder, jeg sådan kommer. Ja. Der er golfinvitationer, noget, der hænger meget løst i luften. Ja, og så skal man sådan parere det. Det er lidt det samme som at... Og have Joe Biden stående lige i nakken på sig selv, synes jeg. Det er det. Ham her, Rick Riley, som han hedder, journalisten, han gør opmærksom på, at Donald Trump ifølge sig selv har et golfhandicap på 2,8. Og det, man skal forstå med golfhandicap, det er, jo lavere handicappet er, jo bedre spiller man. Jo højere det er, jo dårligere spiller man. 2,8, bare lige for at sætte det i relief, hvor godt det egentlig er. Det er så godt, at det er bedre end Jack Nicklaus, som er en af golfsportens allerstørste og på aller med. Trump, han har nemlig et golfhandicap på 3,4, og på den måde så nærmer vi os jo Kim Jong-un-tilstanden her, ikke? Selv jeg kan høre, hvor vanvittigt det er. og det er jo helt vildt, ikke? Jo. Men vi kan jo ikke anklage præsidenten for at lyve her, fordi vi har jo ikke set ham spille golf. Der er ikke footage, som man siger, af præsidenten andet end sådan ved et enkelt slag. Vi har ikke set ham gå igennem 18 huller. Så vi ved det ikke. Vi ved ikke. Jamen, det skulle ikke undre mig. Det vil virkelig ikke undre mig. Når man ser på Trumps forhold til det 8. bud, så er det der med at tale sandt, det er ikke noget, han det er ikke vigtigt for Trump. Lad os lige apropos det med at tale sandt, Mads. Her forleden dag, der havde vi et par interessante situationer, hvor Trump igen omgår sandheden letsindigt, som vi kan kalde det, eller direkte. Altså, bizarret. Bizarret, ikke? Fordi lad os lige høre, han skal tale op til NATO-topmødet, så bliver emnet Tyskland bragt op. Og når emnet Tyskland er bragt op, hvad er så mere naturligt, end at tale om sin far? Prøv at lytte her. I mean, Germany honestly is not paying their fair share. I have great respect for Angela, and I have great respect for the country. My father is German, right? Was German. And born in a very wonderful place in Germany. So I have a great feeling for Germany. Yeah. Jeg elsker Angela, jeg elsker Tyskland sådan set, også efter de begyndte at betale lidt mere til NATO. Og så har jeg et fantastisk forhold til Tyskland, fordi min far Fred, han er simpelthen født i en vidunderlig lille by, ikke? Ja, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Nej, det er jo ikke så mærkeligt. Nej, det er det ikke, fordi Fred er født i USA. Ja, og han er faktisk født i The Bronx. Og det, der er sandheden er ved, at det er jo Trumps farfar, der er indvandreren fra Tyskland. Ja, fra Tyskland. Den er god nok. Men jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, man kan jo godt huske, hvem der er. Altså, det er meget sjældent, jeg kløjs i far og farfar. Ja, ja. Det er ikke noget, man... Selv hvis man har en distræt dag. Ja. Jeg kan godt gøre sådan noget med navn, ikke? Jo, jo. Så kalder min mor for min søsters navn. Ja, sådan noget. Det er klart, ja. Det synes jeg er et menneskeret. Men det er meget sjældent, jeg kigger på min mor og tænker, du er min søster. Ja, det er rigtigt. Og det, der er bizart her, Mads, det er... Hvorfor? Eller min bedstemor, det vil hun virkelig blive galt, hvis jeg gjorde det. Det vil jeg aldrig overleve. Men altså, nu kan vi jo ikke være psykologer, men det er alligevel sjovt at tænke det. Hvorfor siger han det her? Jeg tror, Trumps... Jamen, jeg tror Trump... Nu er det bare mig, der tænker højt her. Ja. Det er sådan, som jeg tror det. Jeg tror, Trump... Kan syg, Mads Fuglede. Ja, jeg laver lige en fjerndiagnose. Ja. Jeg tror, Trump er fuldstændig ude af stand til sådan rigtigt at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg tror, det sådan er en gråzone for ham. Mm. Og han har sådan et liv, hvor han ligesom altid har forhandlet sig frem mod et mål. Ja. Og det mål, man så når, det er uanset lige meget, hvordan du når derhen og får lavet den der handel, så er det så er alt i orden. Og lige her passer det godt at sige noget pænt om Tyskland. Og her står der nogle tyskere, som man skal presse til at give noget mere i bidrag. Og så siger man et eller andet, og så tænker man, hvad kan jeg lige bilde dem ind? Ja. Og så siger han, min far er født her. Og så står han der, og man kan høre på Trump, at han står og tænker, gid, jeg kunne huske en tysk by, han kunne have født i. Men jeg kan ikke navne på nogle tyske byer. Og lidt senere på ugen, Mads, det har jeg desværre ikke fået klippet med, men der fortsætter det så, fordi så skal han pludselig på en energikonference ude i Las Vegas. Så taler han igen om sin far, og så siger han så, min far, han er vokset op i Brooklyn. Og han er født og vokset op i Brooklyn. Og når man er født og vokset op i Brooklyn, så lærer man virkelig den hårde måde. Hvis man kan klare sig i Brooklyn, så kan man klare sig overalt. Men her er problemet, at det var han ikke. Det var han heller ikke. Han er fra The Bronx. Så faktisk er endnu værre. Ja, men han... Historisk han bringer det. Brooklyn var også. Ja, ja, men han... Igen, hvad skal man sige? Det er jo et hårdt ord, jeg siger, det er løgn. Men det er det jo sådan set. Men det er jo ikke sådan en... Det er jo ikke en grov løgn, men det er en mærkelig måde at omgås sandheden på, ikke? Jo, men det er så... Det ved... Man kan, altså, nogle mennesker, når de går ind i et rum, så vil de meget gerne please dem, der er der. Ja. Og jeg tror, Trump tænker, når han er i et rum, jeg skal have dem med til at gøre noget, som de måske ikke helt er klar over, at de skal gerne vil gøre. Ja. Og jo bedre de kan lide mig, desto nemmere bliver det for mig. Ja, og hvis jeg kommer ud med det her resultat, så er det ikke nemt. Så er det vand under broen, om jeg lige har sagt, at mine børn døde her i morges i tragisk trafikuheld. Det er jeg virkelig ked af. Når de opdør det først senere, eller ja, hvad nu kan finde på. Ja. Han var så til den der energikonference, det var altså ikke... Han minder mig om de der mænd, der, når man møder dem i byen, og man godt kan mærke på dem, at de er noget om sig med det modsatte køn. Og man tænker, det er egentlig mærkeligt, fordi jeg ved jo, du er gift. Ja. Og så når man står og hører dem tale, så bliver de sådan spurgt af den der kvinde, de så står og taler med, og så siger de, spurgt, hvordan går det så derhjemme? Sådan, ja, det går ikke så godt. Jeg tror, det ender i noget skilsmisse. Det er rigtigt. Kender du typen? Jeg kender typen, og eller også forsøger at tale sig udenom, at man overhovedet... Jeg kender flere af de der altid er midt i en skilsmisse, og har været det hver gang måske i byen de sidste 10 år. Måske er de det også. Ja, det midt i altså. Det man nemlig kender, der har jeg ikke så indtryk af det. Okay. Det er sådan noget, der bare pågår, når de er... Nå, vi skal lige, når du siger det der med, at man godt vil sige det, som pleaser den gruppe, man står overfor, så den der energikonference, han var til forleden der i Las Vegas, som jo altså ikke bare for, at man ikke skal mistro, det var ikke sådan en grøn energikonference, det var en såkaldt sort energikonference. Ja, det var en kul-konference. Ja, det var clean coal. Det var clean coal, ja. Og derfor har han lyst til at tale lidt om det ubehagelige ved vindmøller, som han virkelig ikke holder af. Så spids øren her, mens han siger noget ret opsigtsvækkende om vindenergi. Hillary wanted to put up wind. If you have a windmill anywhere near your house, congratulations. Your house just went down 75% in value. And they say the noise causes cancer. You told me that one, okay? You know, the thing makes it so... And of course, it's like a graveyard for birds. If you love birds, you'd never want to walk under a windmill. Altså, en ting er, at fuglene bliver slået ihjel af de her vindmøller, og at dit hus falder i værdi. Men lige midten, der kommer der en oplysning, hvor han siger, lyden fra vindmøllen, den giver simpelthen kraft. Og så det, han sagde sidst, han taler om vindmøller, at hvis du sidder der og følger med i Super Bowl-finalen inde på dit tv, og så er der lige, det bliver vindstille udenfor, så slukker tv'et bare. Så er det slut. Det virker kun, når vinden blæser. Så er det slut. Og så er der jo en ting af, at Trump han kan stå og sige det der med, at... Jeg tror ikke, Trump har Vestas-aktier. Vestas-aktier? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror simpelthen ikke, han... Eller også ville han være cool. Hvis han troede, han kunne tjene penge på det, så ville han nok gøre måske det. Måske han ved at forberede et opkøb af Vestas-aktier, ville tage den lidt ned. Men her... Derfor har han altså sagt det med, at lyden fra vindmøllen, det kan skabe kraft. Og det er jo ikke sådan en veldokumenteret... Det tror jeg faktisk også, man tror på i Alternativet. Ja. De lavede en eller anden konference omkring mobiltelefoner og det var noget lignende. Det var også stråler fra mobiltelefon. Men det, der så er problemet med... Det er jo det samme nonsens. Nå ja, men når præsidenten siger sådan noget, så er der jo en stab bag ham, der så bliver spurgt om det her... den oplysning, der lige er kommet. Og her er der så en kvinde, som er kommunikationsdirektør for Trump inde i Det Hvide Hus, der til sådan pressekonferencen ude på plænen foran Det Hvide Hus, bliver stillet spørgsmål. Hun hedder jo også sjovt nok Mercedes til fornavn, men det er jo irrelevant, men det hedder hun bare, så I ved det. Lad os lige høre at den lille udveksling, hun har med en journalist her. Do wind turbines on energy production, do wind turbines cause cancer? I don't have an answer in that. I don't have an answer to that. I guess what the president is... Yeah, I don't have an... I really don't have information on that right now. American families that are concerned today that the president says wind turbines cause cancer. I don't have information on that. If I get a readout, I'm happy to update you on that. Ja, hvis jeg skulle få nogle oplysninger om, at lyden fra vindmøller, det skaber kraft, så skal jeg nok komme tilbage med en update, siger hun. Ja. Og hun er, så går hun væk i øvrigt. Så vender hun sig og forlader. Jeg tror, hun fornemmer det her... Det ender ikke et godt sted. Nej, det gør det ikke. Skal vi ikke lige tale om en af de andre præsidentkandidater, Mads, som vi har undgået at tale om, af den simple årsag, at vi ikke rigtig ved, hvad han hedder? Og i ret sagt, hvordan man udtaler hans navn. Ja, vi har haft bøvl nok på det område. Ja. Med Beto Beto. Ja. O'Rourke. O'Rourke. Ja. Så nu skal vi tale om en mand, hvis navn staves, Mads. Kan du huske, hvordan det staves? B-U-T-T-G-I-E-G. Ja. Altså, det staves Buttgeek. Ja. Buttgeek. Ja. Pete Buttgeek. Buttgeek. Det er sådan, vi ville tro, at det hedder, ikke? Ja. Men det gør det ikke. Altså, ifølge ham selv. Det er jo ret, det er virkelig underligt. Altså, det er jo ret sjovt navn. Ja. Altså sådan... Ja. Borgmester. Borgmester Buttigieg. Borgmester Buttigieg, som så selv foretrækker bare hed Mayor Pete. Jo. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan godt forstå, ikke? Mayor Pete der, han er homoseksuel, han er gift med en mand, og de to mænd udtaler navnet på to forskellige måder. Så da han forleden dag er gæst i et program på CNN, så spørger journalisten ham simpelthen om, hvordan i alverden udtaler ved det her navn. Og prøv at høre meningsudvekslingen. Det er altså journalisten, der stiller spørgsmålet først. All right. Before we get to the very important questions, I have an issue of paramount concern, okay? Mm. You really have to settle this because you and your husband seem to have a disagreement on how to pronounce your last name. According to your Twitter biographies, your husband says on Twitter, it's Buddha Judge. You have Boot Edge Edge. Mm-hmm. I don't want to get in the middle of a marital squabble. Yeah, thanks okay? a lot. But how do you pronounce your last name? Buddha Judge. Buttigieg. Yeah, you say that three times fast, either way it comes out Buttigieg. So Buttigieg, right? Not Buttigieg. Either way gets you there. Back home they just call me Mayor Pete. Mayor Pete, all right. Well, very diplomatic. I feel like you said your way was right, but then you did not throw your husband under the bus, which is, I guarantee you, that is the right path. I guarantee. So. Yeah. Altså, vi har en situation her, hvor vi ved, at i USA, når man skal stille op til præsidentvalget, så er det virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at have det, der kaldes name recognition. Og så er det jo ikke godt, hvis man ikke engang selv kan forklare, hvad man hedder. Du kan aldrig nogensinde få Buttigieg til at blive til Buddha Judge. Nej. Altså, jeg hedder Fuglede til efternavn. Ja. Jeg kan jo ikke bare sige, det udtales Hong Yong Fong. Nej, men her er der et andet navn, som du kender, Mads. Hvis nu man ser... Det er jo ikke noget, jeg selv bestemmer. Nej, men prøv at høre det her. Der er en fodboldklub i England, der hedder Leicester. Ja. Leicester. Det kigger man på første gang. Det kiggede jeg på første gang, da jeg var barn. Og tænkte, dem kan jeg ikke holde med. Jamen, jeg ved ikke, hvad det hedder. Leicester eller sådan noget. Leicester. Og så finder du ud af, at det hedder Leicester. Ja. Og det giver ingen mening ud fra stavemåden her. Men der er noget, der trukker lidt sammen med det mindste. Jamen, ham her kan ikke engang finde ud af, hvad han selv hedder. Nej, jeg vil ikke stemme på en. Jeg ikke ved, hvad man selv hedder. Nej, det tror jeg. Det er ligesom dengang, jeg efter tre år, altså, at have lært fransk tre år på en ung gymnasium, så tog det Frankrig for at finde ud af, at franskmændene kan ikke engang deres eget sprog. Nej, det kunne de ikke. Det var fuldstændig spild af tid. De forstod ikke, hvad du sagde. Ham her, Mayor Pete, som jeg nu bare kalder ham, han har også lang vej hjem til at blive demokraternes nomineret i de meningsmålinger. Over de meningsmålinger, jeg senest ved, der ligger han altså dernede på under 1%. Men demokraterne elsker ham. Han, ja. Han krydser alle de rigtige bokser af. Ja. Krigsveteran. Ja. Homoseksuel, hvilket er et kæmpe plus for ham. Og Howard. Han har skrevet digte og sådan noget. Ikke? Altså, han kan bare alt. Har skrevet musik. Altså, han er bare en meget, meget begavet mand. På sådan en meget, det demokratiske parti, façon. Har du aldrig skrevet digte? Jo, jeg har skrevet rigtig mange digte, da jeg var ung. Jeg har sådan meget... Du har også gået på højskole, der gør man vel sådan noget? Nej, det er lang tid før det. Okay. Ja. Altså især i min gymnasietid, der skrev jeg mange digte, og lige derefter, der havde jeg sådan min digtersperiode. Jeg sendte faktisk et par forslag til en digtsamling ind, til, mindre kunne ikke gøre det, så jeg sendte til Gyldendal, kan jeg huske, og fik nogle afslag. Men altid nogle afslag, hvor der blev skrevet, at det hele var ikke talentløst. Okay. Og de fandt en strofe et sted, hvor de ligesom sagde, de her 19 bogstaver, der står her, ja, de, er gode nok. Ja. De står godt sammen. Hvis man gør det noget mere, men så har vi noget at arbejde med. Men her skal du heller give op så let, fordi Klaus Rifbjerg forklarer jo, hvordan han indsender manuskript efter manuskript, og ingenting bliver optaget. Ofte får han ikke engang svar, indtil der er et menneske, der kigger på den kroniske udskyld og tænker, så tager vi den. Så prøver vi den, ikke? Kæmpe succes. Så stikker det fuldstændig af frem. Så stikker det af frem. Så man kan godt lykkes. Ved du hvad, jeg har alle mine gamle gymnasiedigte stående i sådan nogle ringbind, hvor der... Ringbind i frem? Ja, men der er sådan nogle, du ved, sådan nogle, hvor man ikke har sat papirerne ind, men som bare holder ting sammen. Ja. Og der ligger de alle sammen, og nogle hæfter, og især da jeg var ude og rejse og havde meget splen, da jeg havde hjemmeved, har jeg skrevet vildt mange digte. Og jeg sad og læste dem på et tidspunkt, og det gjorde simpelthen altså ondt helt ind i hjernen at læse min egen digte. Og jeg er så lykkelig for, at der er ingen, der har publiceret Mads Fuglede 18 år gammel. Nej, men, hvis de står hjemme i din lejlighed stadigvæk, så er der jo mulighed for, man at de bryder ind og publicerer dem. Og jeg synes, at vi skal give et godt råd til vores kollega Knud Brix, der har et program her på kanalen, der hedder Poesibogen, og simpelthen tænke, der skal vi da have Mads Fuglede ind og tale om sine tidlige digte. Ja, det giver et nyt billede på dig. Ja, så skal jeg tilbage og læse op. Altså, det handler jo mest om nogle piger, jeg forelsker i, som jeg på en eller anden måde ikke forstår, hvor vigtigt det er, at hende og jeg, ligesom... Det er det, vi kalder en klassiker inden for poesien. Ja, det går igen. Og så gemmer jeg lidt det, og så er der også lige en underlig periode, hvor jeg skriver meget om oldtidsbyen Ur, og om Arkens sidste dage i det tredje rige. Okay. Det er meget svært at forklare, hvordan de ting hænger sammen, og jeg er ikke sikker på, at jeg måske selv ved det, eller vidste det, da jeg skrev det. Jeg vil så sige, Mads, jeg har fået publiceret et par af mine meget tidlige digte, men det var så i Storing Gymnasiums skoleblad, så de kan ligge der stadigvæk, og det var altså digte. Er det noget, der fuldstændig kan sætte din valgkamp ud var, i frit fald? Det var digte, der var meget kritisk indstillet over for en herre, der spillede en stor rolle i midten af 80'erne. Den grumme, grimme Ronald Reagan og hans oprustning. Hans oprustning. Men der er jo ingen Aarhus også, der er i tvivl om, at det er sådan noget, du har gået og brugt din fritid på. Jeg er jo ude i en masse paneldebatter. Ja. Og det ved jeg ikke, hvor meget du har været i nu. Jo. Det er jo især, når man skal lige blive varm på nogle af emnerne. Og nogle gange, så der kommer altid et andet, som man ikke har set i den spørgsmål. Hvor man bliver fuldstændig rundt på gulvet og tænker... jeg kan ikke komme på et godt svar her. Hvilken skolereform hun tænker på, eller et eller andet, hvor man virkelig føler sig, det ved ikke, om du prøvede, man føler sig lidt presset. Det kan jeg godt. Og man står og tænker, og hvad er vores politik på det her? Ja, ja. Og der har jeg fundet ud af, at det er en kæmpe succes at sige lige på dit spørgsmål, og så kigge vedkommende meget sådan insisterende ind i øjnene. Ikke sådan bidensk. Det er clintonsk. Ja, ja. Men man kigger mig ind i øjnene og så lige på det der område, du taler om der, uden at sådan komme for tæt på det, ikke? Der mener jeg det modsatte af David Trotz. Så udbryder der jubel i hele salen. Og jeg kan mærke, hvordan folk tænker, jeg går simpelthen hjem og stemmer på den, der mener det modsatte. Mads Hong Leong Fong, stavesfuglede. Vi skal lige høre et andet klip med præsident Trump fra den forløbende uge, fordi der er én mand, Trump i Vesten. Undskyld, nu kommer jeg til at kalde dig Trump. Undskyld igen. Men Mads, der er én mand i Vesten, som Trump rigtig godt kan lide, og det er Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, nordmanden. Og prøv at høre, hvor pænt han omtaler ham, da Stoltenberg forleden der er i Det Hvide Hus, i det ovale værelse, der bliver filmet i forbindelse med NATO's 70-års jubilæum. Der er ikke nogen andre vestlige ledere, tror jeg, der får så venlig omtale som det her. It's a great honor to have Secretary General Stoltenberg of NATO with us. We have developed a very great relationship, and I'm very happy to say the Secretary General will be with us for quite a long time because he was just extended. So congratulations on that. That's a big thing, and I was with you 100%. We've worked together on getting some of our allies to pay their fair share. It's called burden sharing, and... As you know, when I came, it wasn't so good, and now they're catching up. But the relationship with NATO has been very good. The relationship with the Secretary General has been outstanding, and I think tremendous progress has been made. So tremendous progress has been made, and NATO is much stronger because of that progress. And Mr. Secretary General, it's a great honor to have you with us at the White House. Thank you. Ja, her spillede jeg bare et kort klip, for den her bromance, den bliver simpelthen ved, altså endeløst lovpriser Donald Trump og Stoltenberg. Han har røget en rille, ikke? Jo. Han kan ikke rigtig komme op af den. Nej, det kan. Og det er også, som om han ikke helt ved, hvad det egentlig er, han roser Stoltenberg for. Ja, men han siger det også lidt senere, at he was my pick to become NATO's Secretary General. Det var han jo ikke, fordi han blev udpeget før Donald Trump. Derfor kan det selvfølgelig godt være, Han sådan mentalt har sagt, det er også det her, ham vil jeg gerne se. Den norske statsminister. Men sidder du og tænker, at Trump lang tid før han sådan kom tæt på det ovale værelse, fulgte godt med i, hvilke folk derude kunne være gode som leder af NATO? Vi skal til en norsk socialdemokrat. Ja, det er der, vi er. Og tænker du det, at det har han gjort? Jeg tænker da, når han siger det her, he was my pick, så må man jo stole på ham, så må man tro på ham. Og så er han allerede tilbage der, mens Obama stadigvæk sad i Det Hvide Hus, og Anders Fogh Rasmussen jo var på vej ud, og Stoltenberg jo ikke engang var statsminister længere. Ja. Sådan lidt ude af loopet, om jeg så må sige. Der er han alligevel med sit fantastiske indblik. Sit indgående kendskab til det internationale samarbejde. Ja. Og livets gang i Skandinavien, ikke har mindst, han tænkt. Ikke mindst i Norge. Ja. Ham tager jeg. Ham tager jeg, ja. Hvis jeg nogensinde får muligheden for det. Ja. Så fik han jo også sagt en ting, der ikke var helt rigtig for undervejs i det her. Så får han også sagt, at vi giver jo USA, vi giver 4,3% af vores BNP til NATO. Det rigtige tal er 3,4. Altså, de er der simpelthen hele tiden. Og her kan man sige, at det var bare fordi, han lige fik byttet de to tal om. Men det kommer sådan, at det dukker hele tiden op. Nu er den der, altså hvordan amerikanerne regner ud, hvad de bruger på forsvar. Ja. Er noget... Det er ikke forsvar, det er NATO, hvad skal man sige, bidraget. Jo, men NATO er jo... Ja, det samme, ja. Ja, altså det er jo ens forsvar, der indgår som del af NATO, men det er noget, man kan køre meget, skalere meget op og ned. Blandt andet har amerikanerne jo en meget... Altså, de har jo sundhedsvæsen, der er koblet til de væbnede styrker. Og det vil sige, det bliver også regnet ind i det amerikanske måde at regne forsvarsudgifter ud på, så de har meget med i den kasse. Vi kan vel også godt blive enige om, at... Da Folketinget sidste gang med meget bredt flertal lavede en revidering af forsvarsforliget og øgede bevillingerne, der var danskerne også pludselig blevet gode til, at alle partier synes, det var en god idé, at alt, hvad vi kunne regne med, som vi normalt ikke plejede at regne med, blev taget med nu, fordi vi faktisk bare fulgte de amerikanske principper. Ja, men jeg tror også mere... Altså, jeg tror ikke, det var sådan... Det var ikke, fordi man kiggede på hinanden og sagde, at vi bliver nødt til at finde på et eller andet tal, der er højere og snyde. Det er mere for os... Ikke snyde, men simpelthen bruge de samme regler som amerikanerne. Ja, men mere for at sige, at, at vi vil gerne vise, at hvis vi regner, som andre regner det, så får man også andre tal. Mm-hmm. Altså, det er jo... Synes jeg egentlig er logisk nok. Ja. Men det er spændende, at Jens Stoltenberg er en populær herre. Det er også spændende... selvfølgelig, at og ingen Trump... ved helt hvorfor. Jeg tror, den eneste grund til, at Trump og Stoltenberg ligesom er samme sted, skyldes, at Stoltenberg er enig i, at Europa skal være bedre til det, der hedder burden sharing. Ja. Altså, de skal yde mere til, til NATO-alliancen i form af deres egne forsvarsbudgetter. Og det er det, der gjorde, at Trump for en generation siden så et lys i Stoltenberg. han måske kendte han allerede Thorvald Stoltenberg. Ja. Hans far, som var udenrigsminister, øvrigt norsk ambassadør i Danmark. Mads, her i den forløb nu var der et billede, som mindede os om gamle dage. Vi ser simpelthen Barack Obama, den tidligere præsident, han ankommer til et forum i den såkaldte Obama-fond nede i Berlin. Han skal så mødes med Angela Merkel, og der er en eller anden fotograf, der med en meget stor telelinse får fotograferet det øjeblik, hvor Obama går ud af bilen og mødes af Angela Merkel, og det ligner... Det, altså, Angela Merkel ser på det billede ud, som om, at hun har mødt sin gamle kæreste. Der er virkelig varme følelser. Man kan simpelthen se på Angela Merkel, bare du stadigvæk var der, så ville livet være nemmere for mig. Det er, ja, altså det kan godt være, at det er det, hun tænker der på det billede. Hun, jeg tænkte mere, der er mere mellem de to, end de har lyst til at dele med offentligheden. Okay. Jeg synes, det ville så meget forelsket ud i det blik, der var der. Nu lyder det som et afsnit af det, vi taler om. Det er bare, hvad jeg tænkte. Nu har jeg jo lavet fjerndiagnoser, og i det, og vi har talt om min fortid som digter, og så videre, og... Så jeg synes godt, den her kunne jeg godt få plads til. Lad os gå tilbage til historikeren Mads Fugle her i slutningen af programmet. Mads, vi var lige i sidste gang nåede vi ret langt frem i vores krønike om den oprindelige amerikanske befolkningshistorie, også kaldet indianernes. Vi mangler bare lige at få gjort alt med James Madison færdig. Skal vi ikke lige gøre ham færdig, altså? Jo, men der er ikke så meget mere. Altså det der, han får USA får jo fred med briterne igen, og er heldigere med at overleve som nation. Og de får ikke smidt briterne ud af Canada. Undervejs i den her proces, der har de jo også kigget på, om man på en eller anden måde kan få Spanien væk fra det nordamerikanske. Der har været sådan et langt indløb til, at, at man er meget bevidst om, hvor skrøbeligt det er for USA, at europæiske supermagter bor omkring USA. Mm-hmm. Og det er ikke så meget det, at man vil have Spanien ud, fordi man frygter Spanien. Spanien er tydeligvis i starten af 1800-tallet inde i sådan sit efterår. Og det vi taler om, er bare for at repetere, det er briterne, der er oppe i Canada. Ja, det... og franskmændene oprindeligt var i Karibien, ja. Og så hele Mississippi-området, men selvfølgelig mest i nede i New Orleans-afdelingen, Louisiana. Men i princippet ejede de jo hele området op der. Og så har man Spanien, som er i Mellemamerika, i Karibien, og Spanien besidder også det, der hedder Vest- og Øst-Florida. Mm. Og Vest- og Øst-Florida er ikke kun... Det, vi ser som Florida nu, det er mest af det, der var Øst-Florida. Vest-Florida går faktisk helt over til... til staten Louisiana i dag. Så det er et meget større område. Og et af de problemer, der er med Florida, eller Florida, som det må hedde på spansk, nu vi er eksperter i at udtale ting. Florida. Ja, Florida. Ja. Det betyder landet af blomster, eller sådan noget. Det er der kan spansk, ja, det er landet af blomster, hvad det også er. Ja, ja, ja, den er god nok. Og dernede, der er man... Deres hovedby dengang kaldte de jo noget så smukt, som du skal udtale nu på spansk, Florianapolis. Ja. Det er jo flot, ikke? Jo, det er det. Nå. Det er det. Nå. Men dernede, der har vi et spansk imperium, der er ved at gå op i limningen, og amerikanerne er mest bekymret for, at nogen vil rykke ind og overtage Florida på vegne af Spanien, og så vil man, og hvis det bliver briterne, så har man pludselig briter i Canada og i Florida, og det er man simpelthen ikke interesseret i. Så man forsøger hele tiden at få på en eller anden måde komme i dialog med Spanien om, skal vi ikke lige købe det her territorium? Og man har et ret stort pres internt i USA for det, fordi mange af de slaver, man har i Georgia, som jo ligger lige nord for Florida-området, de løber over grænsen der. Og det, man ikke måske husker, det er, at rigtig mange, især de indianerstammer, der har noget... der har sådan længere faste bosættelser og mere permanente bosættelser, de har slaver næsten altid, og handler selv med slaver. Og mange af de her slaver, der løber over grænsen til Florida, de ender med at blive opslugt hos indianerstammer dernede, og der er de meget svære at få. Så kan man få dem aldrig igen, når først de forsvinder der. Det er lidt nemmere, hvis de bliver taget af nogle lokale spanske landmænd eller plantager, eller hvad det nu måtte være, der får fat i dem. Hvis man kan det, så kan man ligesom få dem udleveret igen. Så der er stort pres for, at på grund af, at man skal holde styr med de der bortløbende slaver, så skal man have gjort noget ved Florida-situationen. Og Madison, han sender en delegation ind, som spørger de lokale, for der kommer flere og flere amerikanske nybyggere til staten. Det er jo sådan, at den måde USA udvider sig på, og det er sådan en stor del af den her fortælling, det er jo, at land bliver dyrere, der hvor der bor flest, og så begynder de bare at rykke ud af territoriet, og begynder at grundlægge det, og på et eller andet tidspunkt, så er der nok, der har gjort det, til man laver en ny stat. Og der er også begyndt at rykke rigtig mange fra det nordamerikanske ned i Florida. Og dernede, der er de så ved at være så mange, så Madison tænker, det er omkring 1810, så tænker han, jeg sender en delegation derned og spørger dem, om de ikke har lyst til at kræve, at de skal ud af Spanien og ind i Nordamerika. Og de er egentlig meget lydhøre over for den idé, men ender så med at sige, at repressalierne fra Spanien, de kan blive for voldsomme. Og så overvejer Madison, jeg kan også bare annektere det, og så gå i krig med Spanien. Krim-modellen. Ja, altså sådan effektivt. Gør det sådan, altså det første var en Krim-model, ikke? Og nu en mere Donbass-model, men altså sådan mere aktiv, og så bare gøre det. Men man frygter egentlig, at og her er vi i før krigen 1812, altså vi er 1810, ikke? Så der frygter Madison, at ja, det kan også ende med, at der kommer i krig med Spanien, med Spanien, men også for indblanding fra fransk og engelsk side, hvilket man trods alt frygter rigtig meget på det her tidspunkt. Men til sidst, så når man frem til den konklusion, at man skal lave sådan en pæn annektering af Vestflorida. Og der kommer nogle lokale problemer, der gør, at man ligesom får nogle lokale militiaer til at rykke ind og overtage det, og så proklamerer man bare, at det her land er Vestflorida, som er hele sådan set det, der i dag er det sydlige Alabama og det sydlige Mississippi, det rykker man ind i USA sådan de facto. Og Spanien har ikke rigtig nogen muligheder for at gøre det, og da man endelig sælger hele Florida i 1819, mener jeg det er, da man laver det endelige salg af Florida til USA, så er det meget, fordi Madison ligesom har vist, at man kan skubbe Spanien ud, hvis man gør det rigtigt, og Spanien har egentlig ikke mulighed for at gøre noget aktivt imod det, og ligesom for at undgå at blive den store taber i det her spil, så vælger Spanien at sige, at vi kan lige så godt tjene vi kan lige så godt få lidt mønt ud af det her, frem for at blive skubbet ud. Så på den måde, Mads, så nåede vi lige her, før programmet er færdigt i dag, og afslutte det meste af Madison, og næste gang kan vi måske tage tiden op der omkring. Vi skal videre til Monroe, og der er et logisk overgang mellem de to, og det vi har talt om her, men det... Det er vi tilbage til med nu, Mads Fuglede og jeg, David Trads. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.